بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم آپ کو آج جو ہے مجھنی اور پورنوگرافی چھوڑنے کے کچھ فائدے بتائیں گے, تو توجہ سے سنیں. تو یہ ان کے لیے ہے, مجھنی اور پورنوگرافی چھوڑنے کے بعد جو فائدے حاصل ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو یہ ان کے لیے ہے. آپ کا دماغ, نمبر ایک آپ کا دماغ صاف ہو جاتا ہے اور کوئی ذہنی افراتفری نہیں رہتی. نمبر دو, آپ کو کھیل میں اچھی اسٹیمنا مل جاتی ہے جو ایک مجھنی کرنے والے کا خواب ہوتا ہے. نمبر تین, آپ کا ڈپریشن لیول بالکل لو ہو جاتا ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی مصلح نہیں ہے, جو میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو ایک بہت اچھی چیز ہے. نمبر چار, آپ کو شارٹ ٹرم میموری بہتر ہو جاتی ہے, آپ کی باتوں پر گرفت مضبوط ہو جاتی ہے, آپ کا دماغ پہلے سے زیادہ تیز ہو جاتا ہے. نمبر پانچ, آپ کے چہرے کے بال جلدی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. نمبر چھ, آپ ناگوار حالت میں بھی بالکل نارمل محسوس کرتے ہیں. آپ کو پرانی چیزیں آپ کو بہتر یاد ہوتی ہیں, کیونکہ مجھنی کرنے سے آپ کی یادداشت خراب ہو جاتی ہے اور اب یہ چھوڑنے کی وجہ سے آپ کی یادداشت بہتر ہو جاتی ہے. نمبر آٹھ, آپ اپنے اندر ایک نیا انسان محسوس کرو گے اور مضبوط روح آپ کی قوت بن جاتی ہے, یعنی روحانی قوت میں بھی آپ کے اضافہ ہوتا ہے. نمبر نو, آپ کی اسکن بہتر ہو جاتی ہے, یعنی گلو کرنے لگتا ہے جو مجھنی کرنے کی وجہ سے پھیکا پڑ جاتا ہے. نمبر دس, آپ تھوڑی سی نیند کے بعد بھی اچھا فیل کرو گے اور آپ کا تھکان اتر جائے گا. نمبر گیارہ, آپ کا چڑچڑا پن ختم ہو جاتا ہے. نمبر بارہ, آپ کے سینے, گردن اور شولڈر کے مسلس بغیر کسی خاص ایکسرسائز کے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, مسلس گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے. نمبر تیرہ, آپ کی آنکھیں زیادہ متحرک اور تیز ہو جاتی ہیں. نمبر چودہ, آپ کی آواز صاف ہو جاتی ہے. نمبر پندرہ, آپ کو غصہ آنا ختم ہو جاتا ہے, اینگر کنٹرول ہو جاتا ہے, بہت کم ہو جاتا ہے غصہ, ریلیکس رہنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کی نیند بہت بہتر ہو جاتی ہے, آپ کو ناول اور کتابیں وغیرہ پڑھنے میں مزہ آنے لگتا ہے, اس میں بوریت نہیں ہوتی, آپ کی عقل مندی مختلف سبجیکٹ میں بہتر ہو جاتی ہے, زیادہ پڑھنے کے باوجود آپ کو سبق یاد ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کے دماغ کا کنیکشن دوبارہ بحال ہونا شروع ہو جاتا ہے, نیورونز بہتر ورک کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو صبح اٹھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, آپ کو بچوں اور بوڑھوں کے ساتھ وقت گزارنے میں مزہ آنے لگے گا. جو اس طرح کی چیزیں جس سے آپ کو پہلے سکون نہیں ملتا تھا, ان سے سکون ملنا شروع ہو جائے گا. لائف بڑی اٹریکٹیو اور ونڈرفل قسم کی ہو جائے گی. آپ کو اپنے فیملی کی باتوں پر غصہ آنا ختم ہو جائے گا, ہنسی خوشی زندگی کو انجوائے کرنا شروع کر دیں گے. آپ کا کام کاج اب آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ اب آپ من لگا کر کام کر سکتے ہیں, آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے, آپ کی توجہ اپنے کام کی طرف رہتی ہے, آپ فوکس کر سکتے ہیں. جس طرح پہلے آپ کی ڈسٹریکشن تھی, مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا تھا غلط کاریوں کی طرف, تو وہ اب نہیں ہوگا. لوگ آپ کی عزت کرنا شروع کرتے ہیں, اور سب سے بڑی بات, آپ کو عبادات میں مزہ آنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا لگن آپ کو لگ جاتا ہے, اور دین پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ گناہ چھوڑنے کے بعد آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ فائدے ہیں, جبکہ اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو فوائد حاصل ہوں گے جب آپ یہ گندی عادت چھوڑ دیں گے اور اس کے چھوڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اس کے لیے آپ نوفیب ریکوری گائیڈ کو فالو کرتے رہیں اور اپنے ذہن کو مضبوط کرتے رہیں, اپنے ارادوں کو پختہ کرتے رہیں, تاکہ اس شیطانی حالت سے آپ اپنی رحمانی اور روحانی حالت میں آ جائیں.